أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. مقصد سورة البقرة بيان صدور ومصدور، إثبات التوحيد، إثبات الرسالة، جهاد في سبيل الله، انفاق في سبيل الله. سورت کی سرور مسئلے بیانی کی مدار کی سورت سرور حصو کی تقسیم ہوں دے اول ایسا آیت نمبر 100 پوری کرے کہ اول مسئلہ اعتبار توحید دا ثابت ہے کہ اللہ بذات او صفات کی ہے. جو ایسا دے 101 نے 176 پر کہ دو مسئلہ اعتبار رسالت دا ثابت ہے کہ ہمیشہ اللہ دا مخلوق دے اسلام دے پارا ہر وقت کی پیغمبران داری گلی چغی دے بنا نپا خلق و معصوم و انسانیت کے کامل خلق دے مخلوق دے اصلاح خیر لٹوں کی خلق کہ بھائی آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داغ نباد پر پیغمبر نہ راضی بشریت نہ راضی درمی سا دے 177 نہ 253 پائی کی بیان دے جہاد فی سبیل اللہ اور سرورم عیسا 254 کے پائی کی بیان دے انفاق فی سبیل اللہ مار لگول مال قربانی پیش کو دارا بنا رکھے دو عیسی بیان شی بھی دی تفسیری در عیسا دے 177 میں شروع شوی پائی کی بیان کی دے جہاد فی سبیل اللہ جہاد آگا سو قولی شی جسو یعنی دیتو مسئلہ آگا سو بیان ہو لیشی دامخ کے دعا جسو گر دالہ بلار کے جہاد کے بدنی قربانی پیش کی یعنی زان قربان ہو لیش در جہاد دو معنی میں بیان کری ہوئی در جہاد نہ ہو در جہاد کہ در جہاد نشی نمانا انتہائی کوشش اور جہاد جہاد نشی نمانا وسعت فراختہ یعنی پر جہاد کے مسلمانان اگر انتہائی کوشش کی چپائی کی اسلام تداری قرآوی کی اسلام تفراختیا راجی وسعت راجی یہ تو جہاد کسو نے ہوں بیان کرو دو ہٹ اقسام چاہا اقدامی او دفاعی بیا مزید دو جہاد نور دیار اس کسو نے کچھ علامہ مجد الدین سر زبادی سے کتل نہ چلا دے دو جہاد سلو مرتبی جہاد مع نفس جہاد مع شیطان جہاد مع کفار والمنافقین اور جہاد مع ارباب الظلم والمبتدعین بے دو جہاد مع شیطان من قسمون سرو ذکر کر در اول مرتبی سرو قسمون یو دو نفس سر جہاد پریز دو کرو دو علمی دینی نفس وجہ نپری دی دو قرآن ازدک کری تا چی دو قرآن ازدکی تو تو دو نفس سر جہاد کیو دو نفس بنو دو ام دو نفس سر جہاد تو دو ازدکر علم باندی عمل کرو لسا چرا عمل تا بدی نپری دی چیر مرد آپ پریز دا زڑی خبولی دیو دا سوالہ سوکار زڑی دیو دا اس کو سائنس دور دے نپاری با عمل کی دا دی نفس پر نمانی درین دا درنبے مرتبی درین قسم دی نفس سر جہاد کول پدی باندی چی داوا ازدکڑ ایدن بل تا بیان آول بیان تا بدی نفس نپری دی چی مرد دا زان نکار بولی بول دا نو خلق لگیا دی کوشی نو پری دا سنہ قرآن بیانے ہو زاندہ کار بوری بری مانی پوش او سلوه خبره سلوه قسم د جهاد مانس چې هغه د نفس جهاد کولی په دغه دایلم چې کوم ذکر دی دی د دې په بیان کې چې کوم تکالیف مشکلات راځي باغی کې صبر کول باغی کې لکه بیا د جهاد مانس د جهاد مان شیطان د مرتبه د جهاد د شیطان د هغه دوه قسمونه د شیطان سره جهاد کول دا د فکر دا د شیطانی وسوسو چې په غوا د عقیده کې شیطان انسان ته اچي ته ته وایي چې موږ یو دی موږ راځي چې یو کوئی شي یا رسول الله کیسې ته له بیا محمد وی نه کوي کوئی شي دا رنګ کې دوه قسم د جهاد مان شیطان د نو د فکر دا د شیطانی وسوسو چې په غوا د عمل کې شیطان انسان کې اچي سستی او سستی انسان کی سستی راوړي چې په دما اوشي اته د مانځ ته ټیم شي دا په ما پیدا उद्देश کو وکا اته د سار دونس ټیم یادار کې نور چې کوم منځو نه دی مثال د کاغذ کاروبار ټیم نه دی دورا چې والا د ما خام ما سوتن بیا ته خو ټیم دی دا نه کې نور چې کوم د دین کار نه دی پای کې ورته کی سستی پیدا عمل کې ورته کی سستی راوړي شه دا بیا درېو مرتبه د جهاد جهاد مار کفار او منافقین داغي سرو قسمونه یو جهاد بالقلب په ځل کې به کافر منافق بدي شي دریم بل لسان په جبه باندې با خلق ته وې چې وی دا کافر دې کافر د مسلمان دوست نشي کېږي کار سم نشي منافق به د مسلمان دوست نشي کېږي درېم بل مال مال به لګي د کافر خلاف د منافقانو خلاف او سرم جہاد بلیت پلاس و جہاد کی دو کفار سرد و منافقان سرد او سرم مرتبت جہاد جہاد مال مال باب ظلم والمبتدعین ظالمان و دبیدتیان و خلاف جہاد رنبے جہاد آنا کی رکافر کو کسون کی سرم چکم دے اگر جہاد بلیت دے لیکن ظالم دے مبتدع دے نوانی زکت زنتا د مسلمانۍ دعوه کوي ځکه کافر خو څه ځانې ده په بریدا خو بریدا چې ګزان ته مسلمان وي کلیمه وي ظالم وي کوئی شي او په صاحب معاشره کې بوسي کې مسلمان وي نو په دې کې کسونو کې روبه کې سم ده جهاد ملي په لاس او بدلی سره جهاد کې مني کې په ظالم ظلم ملي سي د مبتدا لاس بلی سي د میراث کدری و جنو بیا بل لسان په جبه بیرت کې د ظالم خلاف با بیان کې د ظالم د ظلم ته مبتدی د بلاد خلاف و بیان کې په جبه رد کول نی او کدلا سو د جبه دوانو طاقت دی نو بیا بل قلب درین قسم په جبه کې خود به دوی د جن خوشایو الله خبر دی بیا د جهاد مونږ درې منازل ابتدائی درمیانی او اخیری په دې صورت کې د جهاد هغه ابتدائی منزل بیانې تلای د پای د خبرو ضرورت وی د مجاهد ټریننګ د بل اندرونی اسلام او د مجاهد د کور اسلام د کور اسلام مطلب د مجاهد ټریننګ یو آیت کې ذکر کې 177 یو څه بوه بیا کی د مجاهد د ټریننګ ټریننګ معنا تربیت کلکواله چې مجاهد پر کلکی پس د صفات د مجاهد د کلکیلو لپاره بیان کړ پیله د اخیری سره پیله د عمل سره پیله د اخیری سره مطالعه چې مجاهد کلی پیلو اخیری راوړي نویدن ابا دوسری ہوئی یا او بیدن عمل سے رحمت علی کے ذکر پر رسو دیل پارا جو مجاہد نے سستی ہوئی جو بزدلی اور سستی دیوتا ہے دیو جہاد تک دیدن فرین انگوش عقیدتا عملا نور بیا اگر ٹوپک چلی تماشی والا دا اگر فرین اخزان لے تو ٹوپک نیو لے بیا پسر کیا گئی ٹوپک نیو ٹوپک بسر لیکن سستی نسو بے یا دمن د اسلام د بارا قوانین دغه نه دوه بیان شوی یو د القصاص من الدار آیت نمبر 178 کی چې ظالم ندی بدلا واغستی شي قاتل نه ظلم وکړي نه قتل وکړي دا ندی بدلا واغستی دریم قانون بیان شو آیت نمبر 180 کی درې آیتونو کې تقسیم الاموال بالقانون الشرعي قانون د شری باندې تقسیم دیو شي د مالو هغه د سیمو وو نو می سبق کې آیت نمبر 183 نه رسټو دا دیم قانون دے دمر دے اصلاح دے بار حکم صوم لے اتباع پی نفس حکم دے روجی دے پار دے نفس دے تڑلو یعنی حالانکہ حکم دروجی دای راوڑ دمر دا اسلام پا احکام ہوگی دبی اصل بنیادی وجہ دادا دروجی مقصد سشے دے نفس تڑل نفس قابو کول دی کوشی اور جی نفس قابو شی لکا چی نفس بقابو کنی بے بخام آخا شر فساد دے اور بولی چکر دے انسان نفس رائے مطلب چھ انسان رانچی نو بے دیو شر و فساد کئی اور چھ دیو نفس قابو شی خوشی نو پتہ باندے شیطان بیا ہوئی کی دے نشی نفس دیو قابو کی ہوئی شیطان نے دوگر رول نشی نو شر فساد بنی اور چھ نفس بے قابو شی نو خواہ مقادے و بیا شر فساد کئی اور لاغ شر فساد دو گنا وہ ملک کی فساد جوڑی گی دا ملک آغا امن اندرونی چکم اصلاح دا بخرابی ٹھیک ہے ربی و جنا دا حکم راوڑا دا ملک دا اصلاح پا حکام ہوگی اور دلی حکم مطلب دا چی حکم دا روجی راوڑا دا پا دا نفس دا روڑا جی نفس دا روڑا چی دلی آنان کی نوری فائدی گی وہ جی آنان کی دا روجی مقصد سے شیوے انسان روجو نہیں سی بدے کہ انسان سردر لوگ احساس سوشی خوشی چلا مخل وقت پارا نسان یہ اٹھے بھی دشمار گینتی بھی رس دو رس پیزر رس گینتے پور کی پیزر پیزر دشمار گینتی ہو جی کجو بھی کی نسان جی موسمیہ کی ندا دشمار گینتی شی نمو خدا عدد ساتھ مثال کو رس کی خدا یومیاش بھی نہیں اگر لوگ اتن دمانتے رکھو لیکن لبو چکم خلق کلاغی کالو سردہ سے سنت حالی کلائی بس آئی انسان سرے لوگ احساس ہو جید غریب احساس ہو سر پیدا شی کوشی بلے کے نفس کے قناعت راضی یعنی مطلب آگا عجیزی پکے راضی کرے چھ انسان خوراک دیو کے کوشی نخواہ مخابت دیو آگا نفس بے قابو گیر کچھے کم سرے خوراک دیو کے نخواہ مخابت دیو آگا اشتہا دی رہی دے نفس بے قابو کی ہیں دے دیو جنا دے دیو جنا دا چھو گوری پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جن دو گوری دا رہنگی دو سب رچ دا علماء دی لئے خلق نداغی جن تا چھو گوری اگر امام شاہدی رحمت اللہ علیہ مبارک کی راضی روی وہ امام کو جن کی پرمانہ کے رفعات میں رہنگا ہے یہ ظلمی کرے ہو اور میں واپس میرا کر دو لے وہ امام کو مانا کی رچے تو فرات میں رہنگا دا تو ٹھولو پیغمبران کھوڑی خلق دی پیغمبران جن تا چھو گوری ولی دانی سر دمال حال ولی اللہ بھی دمال نشور کرے نبی علیہ السلام تو گوڑے سونا مالی غنیمتون راگلی لیکن نبی علیہ السلام ترسیم کری دی زانتے سارا انا کے امیر و خلیفہ و لکمتب دوخ لکم بادشاہ دے امیر دے لیکن نبی علیہ السلام چیت زانتے پارے اسیس خاص کرے چلے پور دیوی سی کوشی مقصد دا قبل ادارے چراغی سر دمال حال سے کمے نو لیکن دمال دا محبت کوشی دی سرا نفس یعنی اگر دا نفس اشتہا دی سر دیا تھی خواہش خواہشات تھی کا نا زمان بنا سب آوان کر لگے روی فلان کے سیز دے اور لنگے سیز دیرا کوش دیو میں تو خواہش تھے انا کی دا ٹول انا کیو دے ضرورت کیو دے خواہش زمان نن سب آ خواہشات کو پورا کی گی نمان دا خواہش تے ضرورت جوڑ کرے رہے یہ سیز دے ضرورت یہ سیز دے خواہش زمان خواہشات نہ پورے کی گی نمو گوائی چلے زمان ضروریات نہ پورے کی گی علاقہ کی اداتور زمان خواہشات تھی کوشی نو چو خواہش نہ پورے گی خام خان نفس جو مثال دا نفس عدد کرے لے قدیم آنے مجھے پر دیر عدد کرے خام خان پر بڑی رکھوانی تب وہ نہ کرے کنسا باکسر میں دو اب رشنو نہ کرے گیا مقصد دا خبر دا دے چی انسان سمرا اوساد محترم ہوئی دے میدی نیسان دا ربڑ دے ربڑ پی نہیں کسوں میں راکی دا غدی اور جسوں میں دا اوساد محترم اکثر دا شیخ رحمہ اللہ یا قول ذکر کی وہ شیخ بول وای دو سیزو نه دی چې انسان په اختیار کړي کله یې کوي کله زیاتې کوي یو خو یو خوراک که خو والی نو کم بکه چې دې خپل نفس یې ترادر کړي چې دې ورس کې یو کې نه خو سره خپل نفس ځان ادب کړي کنه چې دې یو کې ته خو سره ځان ادب کړي دې په یو کې ته خو کې دې نماز یې وانه او جو سره مثال د ټول نو څو کول غواړي ډورن کول شي دا نه نفس په ورته چې دا نفس غل او دا کړي یو خوراک ورشي نو د روزي اصل کې مقصد چې څه دی اپ دې چې د غریب احساس تاسو سره پیدا شي ورشي مال لګول چې سره د مال لګول او هغه جذبه کو کې راشي لیکن دې ته د روزي دا حکم راوړ د من د اسلام په اړه وګوري دته چې نفس روزي سره نفس قابو کې راځي قابو کی ورغوی دغه مثال سامخ د حلال قران سره کول دي چې تا ګټه لې دي لیکن ته په دې شی ولې دا نه دی دي نو دا کوي چې انسان نفس قابو وي نو دې بشر فساد نه کوي په ملک کې به امن وي او چې کله نفس بے قابو شي خامخا نفسانی چې خواهشات دې ته نه ملاويږي دې مخامخا بیا جن لګتا شو کوم معاشر کې دانه سبب بد حال نه کله چې موبایل والی کله موټرسایکل والی کله او جسو کې ورنه کې لږه بنس کې ولي دغه خلکو هغه نفسانی خواهشات دغه چې سره په دغه شی ویچرا پیسو په لور ودی شي هغه بیا ساده وره دا د غریبۍ ته وځي نه وره چې خو دې نه یوي کې کنه پوه شي دلته کې ومن شي لیکن نه به سوکولي نه به سوکو وځني هیڅ کله مې سره داسونه چې مسلمانۍ خدا سب کی خواہشات دی جان یې د کړي د دې شنو سره او چې کله بلا کوم شي خامہ هغه به کوشش چلو ونی دا بل خدای او بیا خو چې مسلمان دی او بیا بوختون دی هغه چې نه دی خپل مزه کې زول راسي ما وشي خدا ټول خواہشات دي مسجد روزي زیات نه زیات د دې د دغه کې دی اهتمام چې انسان روزي دې دی وجه نبی له سلام فرمایلی او چې سره د نکاح طاقت د دې ملي کار دی او چې څوک د نکاح طاقت نه لري هغه د روزي نه شي ځکه دې سره وا د به خوراک کم کړي نو دا غو اشتها او نفسانی دغه وا په دې باندې هر وکی کنه او چې یا ایو الذین آمنو نو دا درې حکم دی د من د اسلام حکم سوم له ارتباط نفس یا ایو الذین آمنو او ایمان والو چې تاسو منلا مسله د جهاد کتب علیکم الصیام وکړ شی دې پتا زبان دی الصیام روزی وکړ شی دې پتا زبان دی روزی کما کتب علی الذین اگر څنګه چې موږ نشي په هغه سال مې پرې کوم چې موږ کې ستاسو شنو لال نه کوم تر تکو خامخا دې دا چې موږ ته یان چې پرېزګار شي چې تا کې پرېزګاری راشي چې تا کې د الله غیر راشي یا ایو الذین آمنو او ایمان والو کتب چې تاسو موږ له مسله د جهاد کتب علیکم الصیام مقرشی نے پتا مقرشی پتا زبان دی روزی کما کتب علی الذین تکشن جو مقرشی نے پاک کسانو مې خپل لیکم چې مخ کې سال شنو لال لکم تتقون خامقا چې تاسو متقیان شي پرهیزګار شي لال نه وي دی دا د روزو مقرشی فرضیت قران میں مقرشی وی پتا چې باندې روزي لکه څنګه چې مقرشی وی تاسو نو مخ کې خلق کوه نو آیا دا تشبیه بس کې دا دا یو شانواله بس کې دی لکه باغی باندې مخکینو خلقو روزي چې کوم وی دا کدا یو شانواله سوچ خبره ده ځکه باغی باندې باندې خلقو باندې سرویت په باندې پنځوس وی وایي دارنګ دې ته موږ خبره چې دا دی لکه په عیسایت کې روزه چې کوم وا د یو ماقام تر بل ماقام وایي چې دارنګ دې مکی د خلکو غالبا دا وایي د ابراهیم علی السلام په طریقې کې الله وره دا دی طریقې دا وا چې را په روزه به ما د کرم ماقام او چې کپیو سترګې باندې پټ شو د په شو نو بیا په روزه شو نو دا فرضیت پس کړي یو شانواله چې باغی روزي فرض یو پتا شو فرض شي مونته لا فرضیت یا ساتي دا یو شانواله کې لري دا صرف فرضیت کې لري ها انسان چې پاغي باندې روزي فرض وي چلو سر سوړي کیفیت یې څنګه وو تر ماخام تر ماخام او یادو د کیدو نه بعد بیا پر روزي وای دا دا پاغي کې نه دا هغه کیفیت نه ان هغه د روزي نیول چې کومه طریقه وا نو په هغه طریقه کې زمونږ او داغي یو شانواله نه به خان شنو په فرضیت کې څنګه چې پاغي روزه فرض وا تکرنګي په منډه او فرض ٹھیک شو ور دا طریقه دا غي هغه شان ته وزمو طریقه زم په شریعت کې دارا چې دا سهاري صبح صادق چې کوم مثال د کوم ټیم چې ور اذان ټیم دی چې کوم ټیم داخلي کوم ټیم دی نو سبا تقریبا 4 بجې دی خو شي چې څه دین ټیم داخلي کې دی سهار د فجر او دا غر دین نواله تر ماقام د نور پریوتو پورې چې څنګه نور پریوتو نو بس روز ماته ودی پښو دا زموږ د داخله بعد زو خوراک کار کول شي پوجي تا ځانې تر د سهار د فجر ته مو پوري د وخت داخله دو د سهار د مو شي کوم نه پوجي دا ټیم پوري ته خوراک کار کول شي ځکه ته دي اجازه ته دا یو شانواله په فرضیت کې لري سره خاط په هغه طریقه کې نه لازم چې داغي طریقه او دروږي هغه سره زموږه یا ایو الذین آمنو و ایمان والاو کتب علیکم الصیام مقرشیوی فتا زمان دیو جی کما کتب علی الذین تک سنگا چه مقرشیوی با آگ دسانا من قبل کو چه مخی ستا جنو لان لکم تر تکون حمقا جدا زمان تکیان چه پریزگار چه ایام مادولاد یو سورج دشمیل دی سن یری گیا یری گی لدین چر روجی خدا خوریر گران کار دیر دا وہ خوراک نکو لگوی تسلی ورکی قرآن چی بڑے ایام مادودات اول کی دیمت کی آیت کے یو قسم تسلی ورکا چی بڑے روجی فرض دی دکو و فرضیت کی زمن داغی سرے و شانوالے لے طریقہ کی نخوا دام تسلی دا چی باغی روجی سن فرض دی پتا سن فرض دی دا یو تسلی دلتے مزید تسلی ورکا چی ایام مادودات یو سو رضی دشمیر دی یعنی مطلب اگر دشمیر شین و خام اگر دشمیر اگر یو رج دوی میاش ختمی ختم چی کن یو قوم وی چی کاجو سر وی بیا بگران وی لیکن چی دشمار دی نبی دیتا پریشانی کی رد سدی ایام مادودات یو سور دشمیر دی فمن کان مرد او جدی متعلق سا مسائل قرآن ذکر کی دروجی حوالی سرا فمن کان منکم نواز سوچیو من کوم ساتو نه مریضن بیمار فمن کان منکم نواز سوچیو من کوم ساتو نه مریضن بیمار اوالا سفر یا په سفر باندې فعدت من ایام اخر فعليه عدت نو په دبا نشمیر دے من ایام اخر دو دورج نورو مسئلہ بیانی یو انسان دے روجوش مثال میاشت روجی دا دو رمضان میاشتا او بدی کی دے بیمار شو دو بحالت دو بیماری کچھ دا سی بیماری دا مثال بیماری کی خام خوا ڈاکٹر تا دیو چی کوئی درے دے میں دوئی خوری دو مثال اجدا سی بیماری دا شوگر دے شوگر والو تا اکثر دو خوری دو چی دو دارنگی افی پازار بھی باگی ہے دو ویان دا بھی مسلسل بھی مستقل بھی غوی تر روزی نیول گرانی شي جا پاز دې څه بلا بیماری چې داږي دا ونه نه دا بیمار هغه روزه نشي نیولې اور به یې هغه بیماری د روزی هغه د به په دوی ځان تش کرے یا په سفر باندې یو سره کوم چې کوم شرعي سفر دې 48 میل یو ورې غالبا تقریبا 80 کیلومتر پورې راځي 80 کیلومتر پوښي نو که 80 کیلومتر 48 میل کله دغه نه دی اراده وا زیاته 80 کیلومتر دغه نه دی زیاته اراده وا د سفر د ټول سال سره په نړۍ ته ځي خو زیات تیر دی نه کړ پوښي یا مثال ثوابې ته ځي ثوابې زیات تیر دی نه پوښو او کله 80 کیلومتر نه ستاد زیات سفر اراده وا نو بالکل شرعي سفر دی نو بیا پدې کې پتا تا کرو جا ماسته او ګرې نه کمې نو بیا روزا کله خو دې یاد د شرع ورغی ادی کی جاتا دا کبشری سفر نو بای کتاب کرو جی دنه ویلو یاد ته د کتو کې دم دي سر کا انسان پیغمبر اسلام فرمای سفر او کی تاسو مینه نا سفر د او ټوټا انسان پکې پازا دی خامو ها د دې وجنا د روزي د پر بولو حکم کړه قران ته شړې بیماری یا په سفر باندې مطلب د شبي سفر اراده نو څنګه د بخول د وجود نه ولي نو ستا سفر شروع شي او وی او چې شړې سفر دی اراده نو مطلب ته د خپل د اوس په خاور حدود تقریبا د ضرورت دی یا څو کنو نو څنګه چې د دې نه دوه ته ستا شړې سفر شروع شي ورته وی ای داګه چې په وړو د تبه سره دا وی لکه مسافر یې دته مون مطلب سفرانه موږ کولای شي خو روزي په خود ته دی یاد ته کدی نه کوو نن می څه ده سفر باندې ځی کا نو په دې دوه صورتو نه پیډه بیماری په حالت کې کشره بیماری دا سی بیماری چې مثال دیتا تکلیف ورځي زیات د روزي نیول له وجه دې په تکلیف کې کوجه په قران دی او چې فائد د تم ایام ایام نه کوو نو په دې باندې شمیره د نور ورولو ای مطلب دا دی چې دا روزي وبیا چې رمضان تیر شي مثال که بیمارو او بیا بعد کې مطلب هغه چې کله دې روغ شي اوس راځي بده یاد کړل ٹھیک شو چې رمضان روزي ونی ولي مطلب ورځ دعا درې لکه بای ځای بیماری چې سره دوه درې شلو ورځې بیماری پینځه نو کاغه روزي دونه نی ولي نور مطلب دې ٹھیک شو روغ شو صحت شو صحت دی واسته نو کار شو نو ورځې بیماری چې روزي دې کوم نه دی نیولې نو دا وبیا د رمضان نه بعد دي شو یا سفر پالت کی جکم روزی دی پادشی وی یو دوا دری اگر بھئی نو آگا روزی با چکل اکپر زی تلاشی نو دفاندی بیا اگر روزی ای آدھا دا دا روزی با بیدے دوبارہ نیسی خود روزان نبار تی شو فمن کارمی کم نا سوچی ہوتا جن مری دن بیمار اوالا سفر نیا پا سفر باندی فعیدتن تو پدر باندی شمیر دے من ایام اخر دنو رجنا یعنی مطلب دنو رو رو رجو کی بلا روزی بیا پورا تھی تی شو وارلذین یذیقون معنی غړي ښه خیال کوي وارلذین یذیقون او پاکستان باندې یذام معنی چې کوم خلک کوي دا راځه ترجمه مترجمه والا چې کوم معنی کوي هغه دا او پاکستان یذیقون یعنی لا یذیقون چې طاقت نه لري دروږي فیفیدیتون دا معنی کوي دا عام یو سپینګری به شي خفانی ورته وي کی مطلب تشبیتو یا کار ودی روزی نشی دیوله پر کوئی طاقت دی روزو نیول نش کرے دا معنی دا ہی دا پارا عموما دا ترجمه لو دا معنی کی او بعد دسانو لا یتی کونو یعنی لا یتی کونو کی طاقت نہ لری دروږي فیدیتون فیدیا دا تو او مسکین خوراک ور کول مسکین تا ٹھیک او پا کسانو باندې چې طاقت نه لري د روزي فدیتون فدیه ده او پا کسانو باندې چې طاقت نه لري د روزي نو په دې باندې فدیه ده تو عام مسكين خوراک ورکول مسكين ده یعنی یو بډار چې څنګه دې روزي نه شي ولې یا مثال یو داسې بیمار دی چې هغه بیماری داغه مستقیم ده مثال شو ګرځي یا بل دا سی بیماری دا چې هغه بیماری دا مستقل دا دا غینا دا خلاصې نشتا ورکوی دی نو دا سره دا مثال دروجی مثال دا رو بشتر روجی منی سا ورکوی دی نو کدا غا سره کدا غا بیمار دی یا مثال سپنگیلے دی طاقت دروجی نیولو نشتا دی نو دا پارا قرآن وی چې طاقت دروجی نو نو دے دی ماخام په یو غریب باندې په خپل ځای باندې مطلب ډوډۍ پوښي نو جماعت دې پوښي چې کوم سره غریب دی مثال په گاون کې بني یا مثال چل شو کی خپل خو مثال دغه په روزه نشته کنه نو په خپل ځای باندې هغه خپل ځای باندې چې یو غریب باندې دی هغه ډوډۍ یو خوري وای شي نو یلا خپل کوم فجر فدیه ضروري په دا هغه باندې دې ته دا هغه روزی او فدیا دا ټول دی په طریقا دا په کوئی هغه د مول د روزی او فدیا ور ټول دی په هغې طریقې سره د روزی چې کوم فدیا د مثال انسان د روزی دی پاتې کی نو دوه ټیم خوراک دی نو ما مطلب مسکین غریب باندې دی د شپې ټوله نه خوري شکم مثال دوی مٹیم روڑے دی بشمنی دا اکا پیو دو ما خام ہے ہم دیور کیو دو ما داغو والا دی دو خری دیا بشمنی دی دو مثال خواگی بخام آخا تو غریبانان بڑی بچم گاون کی پاگی باندی اخرا اکشو او با کسان امانی کی طاقت نہ لبی دونی نو پدر باندی فیدے دا خوراک ورکر مسکین دا دو ٹیم روڑے با دی خری خام زکر دو ٹیم روڑے عام روٹی کی او دادا پوش دا گرمی ہے او دا ماس خطنی دا ما خام ہے اکشو نو دو ٹیم خوراک ورکر لی تو مثال یو سرے بڑا دے لشنو لے یا بیمار دے مدا دا اگر روجی فیدیا رکھا کفارا بیل چھے رہا کفارا تو روجی بیل چھے رہے اور فیدیا بیل چھے رہا دو یہ مانا چھوڑ اکتا ہوں نحمت اللہ رہے امام بی تیویا اگر کئی والد لدینا اور باہر کسان مانا یوٹیو نو بھائی کی بیا دا رمبے چھو مانا ہوں کر لا یوٹیو کون ہوں دا لفظ دلا پکینش کبیا پوشی مدبیا او دا چکم الفاظ جو دا غصی دی او مانے تب خیال کوئی تھا او باگ دسان او مانی یلدیر کونو چی طاقت دلی دلو جی او روجی اونی ولا فی دیتون نو بدبانی فی دیتا تو آگ و مسکین خوراک ورکور مسکین تا شیخ الاسلام رحمت اللہ لے دری مانے مطلب دا لے چو سڑے دے دور دی روجی اونی ولا طاقت دلو جی و او روجی اونی ولا نو کده باندې فی دیتا خوراک ورکو مسکین دا سمانا یعنی دا سڑے دی ماخام پیو غریب باندی روڑی مخوری اکشوان یہ سڑے دا روجی طاقت دیلا رہا روجی اونی ولا روجی اونی ولا نو ماخام دی پیو غریب باندی روڑی مخوری نو سمت دب شده دی اگوی شکر اسلام رحمت اللہ رہے چی دورا جی دی عبادت بدنی اکر روجی دی نیولا اکر بدنی عبادت دی کنا بدن دی پیو کڑی دا نو ماخام عبادت مالی موکا چی غریب باندی تا روڑی اکری نو دوان عبادتو نے دوکر مالی و بدنی دوان عبادتو نے دوکر اللہ بیدر لڑے رہے دا دیکھوڑا کوئی شوئی یعنی دوان عبادتو نے پکیرا وصل مالی و بدنی دوان دا خیست مانا دا او باہر کسانو جو دیکھون او چی طاقت داری در روجی او روجی اونی ولا نو بدر باندی فی دیلا تو عام مسکین خوراک ورکول مسکین تا یہ طاقت جو روجی ہو روجی اونی ولا او بے ماخام یا غریب لڑوڑے مورکرا ٹھیک ہے عبادت بدنی موش ہے اور عبادت مادی موش ہے ٹھیک ہے درے مانا شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ چکی اگے کیا ہوئی تے فیدیا نہ مراد سر سایہ دا فطرانہ داستر نمک کے چکم ور برے کی ٹھیک ہے مانا کئی وعلی الذین او باغ کسانو یتیقون ہو چی طاقت دری در روجی او روجی اونی ولا روجی اونی ولی مطلب ٹھیک ہے او باغ کسانو چی طاقت دری در روجی او روجی اونی ولا یعنی مطلب در رمضان دا غمیا چی روجی اونی ولی مطلب ای دانے تو بدر باندے سرسایا دا فیدیا دا سرسایا فطرانا خوراک ورکول مسکین تا سمانا در رمضان دا میا چی روجی سڑے ہو بیسی اخیر کی فطرانا ورکی کنا مثلا کوئی نہیں پسر سائے باندھے دا رمضان کو میں دا اخیر کی بیا دا اختر نمخ کی پھر اختر دا شہر چکم فجر ٹیم دے اخبر مہدان کو ایک مسئلہ باندھے دا فجر دا ٹیم نمخ کی سہر چکم ٹیم داخلی گی لکا موقعی چار بجے رہنے سبا دا اختر دا سبا نمخ کی دا فجر دا راختو نمخ کی یو معصوم بلغا یو کور کی پیدائشی اختر کو دغشپا د فجر نه مخکې نو د هغه سرسایه هم ورکول دي ښه سرسایه څه شی دی مختلف قسم دي کم از کم چې کم طریقه په کې ده نو هغه دا د غنمو په کم دو کیلو غنم دي نن سبا وګورې مثال چې په غنم کیلو په من په سوري مثال 50,000 روپۍ دي او چې د 4,000 من شي نو په کم دو کیلو راځي 1.75 کوشی نو 4,000 تقسیم 50 بے کو 80 روپے کلو شو ضرب 1.75 140 روپے دا ویسے مثال در چی من پسو نہ دے تقسیم 50 کے خبر کوئی 50 من دے کر پورا چکم 50 کلو من دے نو من پی حساب سے روا چوئی کچار دار تقسیم کی وہ پچاس ضرب ایک اشاریہ پچہتر اور کم دو کلو دار راضی کرا نو مقصد دین 140 راضی بتا کا ٹیم سر تپوس کو لگواڑی تاری کی کجور دا غالباً کجورا دو کلو دا غالباً کوئی کشمش تھی پکے میوہ چکمے مختلف تھی کوئی سی کسوک سنگ ورکولی سی اخبر استعداد مطابق چلا چاسوں میں طاقت اور استعداد بھی داخل بعض خلق اکثر مثال مالداری پکا چا بدا چکم بکی رسول نگران دیا تھا چلا قسم میں طاقت تھی وہ سیدا تو طاقت اور دوست مطابق تھے جسوں اثر ہے چکم عمر کی سرے اگر فطرانہ اثر تھا داشی وہ بہتر ادا جی سر سو نو وس کی تاکہ مطابق دیو بولی جانتا چیز زدہ اور کولی شم یانا کہ غنمو آگا ورکی دے کجوری آگا ورکی اگر دے پکھنا وہ نو نشاو اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی وہ جن سڑے روجی بنی سی اور بی آخر کی سرسایا مور کی نو مطلب عبادت بدنی مکرل عبادت مالی آخر کی سرسایا اگر مکرل سوا بیٹا بلچے وہ نو دے یہ سری بسر بانے سرسایا دا مادر سوئی چھ دا اختر دا سبا نمک کی جو ماشو پہ اخور کی بدائی دا اگر سرسایا مور کول لی اور دا دا پور پہ مشر بان لی اخور چھے کم مشری نو باغ باندې د ټولو سره سایه ده لازم ده چې هغه د ټولو سره سایه ورکړي ٹھیک شو کله چې کسان یې کوشش وکړي کې دوی سره څومره خوش هغه حساب سره بیا ته ورسوم خو فطرا دا خبره بیا ساتي بلې کې باندې خلک انسان دې په ضرورت نه خبر فل سر سایه چې کمی د یو سری کسر باندې مثال یو 150 روپۍ دي نو 149 روپۍ نشه ورکولې ها ورته 149 روپۍ نشه ورکولې فطرانہ میں پورا ہوئے تھے کہ اس رہے بھی 150 بھی 160 ورکوں کہنے سے روپے دیدا سے صدقہ شوا وہ دوسری پر سر بانے فطرانہ 150 تھا نیسان وہ فطرانہ سرسایا پر پورا دیو سوری پر سر ورکے کم منہ ہوئے تھے کزیات ورکے دو یو کس پر سر بانے کے مثال 150 سرسایا دا دیو سے 200 ورکوں مدہ 50 روپے دیدا سے صدقہ شوا سے خبر آنا اللہ بدا کیا جر ورکے تو فطرانہ 150 روپے چکم سر سایہ دا آگے بدیو کس سرا 150 ادا شی پیچھو خو فطرانہ سر سایہ بیو پورا ورکی کم بنا ورکی پوشی دیو کس پسر بانے چکم فطرانہ دا دکھنگی مثال دا روجی یا دمون چکم آگا کفارہ دا مثال چکم سرے مثال چاہتے روجی بادشی مجھون بادشی ہوئی نو هغه کوم د تر دا دی عمر قصې صاحب دی کوم دا پروګرام 2 کیلو غنم واغده دي وای شي نو هغه کوم پورا ورکړي کم بنو ورکړي چې څو دا هغه کفاره ده یو موس پسر جوړي پروګرام 2 کیلو غنم چې څو جوړي مثال یو دین سره لوګي نو یو چې بل یو موس پسر باندې پورا ورکړي وای شي دا ورته مثال څو مونږ نه دي د دې چې دوی تر سره څو مونږ نه مثال کچانا مونږ نه پادشي نو دغه د شپږ مونږونو به حساب یې زګوی تر واجب دی نو د فرض سره تقریبا یو ځای دی نو شپږ مونږونو د حساب سره دی وګورئ چې دا څو مونږونو باندې چې راغی کفاره او کول دا څنګه یې دروځي هم دی وعلى الذين دره معنا او باغ کسان کی طاقت دری دروځي او روجي ونی ولا ریا یا دسی معنا او باغ کسان کی طاقت دری دروځي او روجي ونی ولی دروځي د میاشتې فیدیتون په بده باندې فطرانه د اثر سایه ده تو عام مسکین خوراک اور کل مسکین دا یعنی فطرانہ دی ورکی مطلب دا ہے ایو مانا دا شنگر دو ملیان دا پوچھے دا مانا دو مستاز محترم اکثر بولے دا گرد نکری خواہ پوچھے دانے چاہ سے دا تانس یو زین کی دا مانا کی ویلی کئی دان سر دا نگا خدانے چاہ سے دا خلق کو مخی دا تا دا ہوگی دا صرف آگا دا گرد نکری تری ملیان مان دی رد کو پارا او باہر کسانوں کی طاقت دریدوں نے اور روجے ہوں نہیں بولا مولی سے دے نو فی دیا دا خوراک کول دو مسکن نا مولی سے بے دماغا میں واری وینا دلتا وار دے مولی سے دلتا وار دے مولی سے با الکتبا او سال محترم ہے لوگ برکری کیوں سڑے وقت ہے جو وہی نسا وار دیتا بنا مولی سے روڑے وکے کوشے ناگا بے لوگ انہیں تناوے کو او نو ڈوڑے ورکو سکبر رہے کبر رہے تو مطلب دا دے چیرا مولی سے با خلق واری کے چن با تو ٹوڑے راوڑے میں تر آوڑے پوچھے مولی سے غریب بالکل کاغذ خبر رہا خلا رہا مزدوری کئی محنت کئی اور میں یہ ویڈیو کتنا ہے وہ کس لگیا ہو وی دا یو کس ته سوال چې کوم پروګرام کې راځي هغه دې سوال دی چې دا مليان چې دا کوي دین خرڅې چې دا ورو ته سبق کې مليما کې به سال موږ دې او پرې دې پیسې اخلي نو هغه یې مولا ګوډه مو دیو چې سوال ورسره مولا دې تا مو نو هغه چیرې وي وی دا د هڅ کمنه نه والا دا چې کوي وی دا تا جهاد دې دی یو هغه دا پیسې اخلي ته دا کوم حساب وکړه وی دادارنگی دا سرو چی دیمان جوڑی او دیمان کلا بیسی چی کار کئی دیمان نا خیلی را چی کل کار کئی وی دا آگا چی پیسی اخلی نو از دی سبی اکل دو نا کار نا کئی چی دا سرے مزدور دے تو دیمان کی او سرے حساب ہے او سرے سر مثال راشم زیر مچی بوی جی دا دیمان کلا کار کو کل کاری کو مثال جمال اسی کار را دی زید اللہ دا رضا کو از دماغ خوا خدا اکبر مان دی کوئی گی لیکن هغه سره دا نه وای چې دا زه په دې پیسې ګټم جمعه جوړم او په دې ما دا پیسې ګټم اور به هغه خپل الګ کدا جمعه نه هغه مخامخ په یو کور کې یو ځای کې به کار کوي به خپل الګ سره مزدوري کوي کنه دیاري باخلي نو هغه هغه د کاروبار وای چې هغه کاروبار کوي که مثال د حج کرنے والا حج د تاجی کی نو هغه په دې نه لګیتا چې را زه ثواب ګټم ثواب خپل دی دا خپل کار دی کار لاجر ورته خو هغه کاروبار کوي هغه غیر د کاروبار وای کار دی دی یو نه دی کله ثواب په نیت وې نو هغه بچان یو روپې نه راسته او خو کاروبار کوي کنه نو مولوی سے په جمعه کې نه سه جمعه کې خلکو د موضوع نه کوي یا سببونه کوي نو دې کاروبار کوي دې دی وای چې دا ز کاروبار کوم لنده خبره بالکل 15000 نه زړه تنخواه دا یو نه روپې تنخواه ورکوه کدی دی موږ او دستا جمعه کې جنازه و خلکو له منځه ورکړي کدی دی ته دین او ثواب غنی نه کنه کوئی شي چیرې دا د ثواب کار کومه زه ثواب کار په پیسو نه لري په ور وی ثواب کار به په پیسو نه کاغه موږ دې وکبل له موږ په تام فرض دی او په مام فرض دی په مونږ نه کوم فرض دی نو که کاروبار ورته وي نو دی مولا په څه موږ به په کار د سره نه چې هغه د دین نه کاروبار جوړ کی چاغه زه تا ته موږ کومه دا زه کاروبار کوم ساولو ته سبق کې ما زه کاروبار کوم نو به دې په څه موږ په کوم ځای دی نه کاروبار جوړ کړ نو دې په جذبه کې راغلی و یا وې کوئی تاسو ته د موري سے دا نه پینځه لشن د روپې تنخواه وي پتا اوس لګران چې له دین خرڅې دین خرڅې کړه لګیا دې دین له نقصان ورکو بده مانی نقصان نه دې یو یې راغره براشي د بار نه په مالک واجب کور کې با داغه حیثیت نه دي څو به خبرې د وګم نه دي چې جمعه تراشي په مولا باندې غوسه کوي چې مولوی سي د خپل ټیم نه لګ مخ کې اروز شي نو مولوی سي باندې چې لري کوي امولي دې خاندي را خاندي دا دا د مولا عزت ته چې سره په خپل لاس باندې غټي او د چا نه غواړي نه وای شي هغه دې د خپل کار کوه ورنه به ته ویل شي د څه نه دا جو سره بخپل لاس باندې غټي او خپل مهنت مزدوري کوي کاغه مولای کار شو کی هغه په بل تر اړه خبره کولی شي لیکن چې د بل لاس تناسي او د بل ببل خوري نو هغه اړه خبره نشي کولای دا صاحب دې تاریخ وګورې دې یره مو تاخیر نه جایز کړی دي تاسو وګورې تر کوم وخت ته وګورې چې په دین باندې پیسې نه غسه لګې دي دین نه خرڅېد تاسو دا هغه وخت ته پوری د دین عزت وګورئ د علماو عزت ما تاسو نه کړل کې واقعات ویلي چا نشي ته فضل نیاز وي چې بیز ما خپل مرزا نن سبا وخت کې مولا دا خبره کولی شي باچا ته چې بیز ما چې باچا ته وي چې بیز ما خپل مرزا هغه بلوې نیم نیم نو غل شي مولا یې چې باچا ولرای شي ولا ول سوورم کی وای شي نو به مولا له ورکول تنخوا ورکول دا څه بد نه ده خو جمهوری سے وہ دا کاروبار ہوئے نہیں بالکل دا کاروبار پر نسبت مانی اول خدا دین دے دے دا کاروبار ہوئے نہ دا خدا روا دا دا دا ثواب کار نہ بے دا کاروبار دے بالکل کرے خودی دا بیا دا ثواب کار نہ وے چلا دلی پہ مال اللہ اجر نہ کھے دا غلط خبر دا ٹھیک نا دا غلط خبر ہے چلا دا ثواب کار کوم او بائی مال پیسے مطلب اس مثال دل ترازم تا صدر کو قران یو څو ټکی مې ذکر دي خپل استاد نه تاسو ته ښایي د خپل وسه علم مطابق او زه دا ویل چې دا ثواب غټم او پسې دا ځم چې مال به تنخواه راکوي نو دوه خبرې دي یا تنخواه دنیا گٹل پوجي او یا سوال دے دا تو خبر دی دا دوانا بالکل جدا لاری دی کہ پیسی اخلم دنیا اخلم سواب غبر ادا بے غرد دا دوکہ ورکولی زانم دوکہ کولی دا تو دوکہ کولی او کہ سوابی نو بیا دا غشے با بکنی او ایتا اس تو دمولی اگا مولی سے پیزے نشد در تنخواد آرخ کاری نو بئی من مولی سے اگا عزت ورکول غوالو کہ مولی سے ولی اخبر عزت پر نشد در رو بخرابی ولی بخوا کو جماعتونو کی ضرور پیدا صحابو پا زمانه کی چکم کو جماعتونو کی امامانو اور اغیر بور تنخواہ ملاوی دی اغیر تا خواہی کے واری او سڑی کے دو نداغو و طاقتو چکم سڑے برا رہے پا جماعت کے برا رہے او کس و مخش او امامتی بے خوالا اور دا طریقوں سم پارا بو کشتا کوئی او یو قدائی چو حکومت تنخواہ ورکی بالکل حکومت مثال دا پلار دے پلار بچی ورکی تنخواہ پیسے ورکی خرچے ورکی کنا اور بالکل کو پلار بچی لے ورکی اگر دا بچو مثال لے حکومت ورکی بالکل دا دینا خبر نشتا اور دا خبر اب غلط ہے چرا مولی سے ثواب ہم گٹی ہے اور ثواب کی تنخواہ ملی دا خبر غلط ہے دنیا دا خود یہ مثال دے ہو نو کو پیسے سبھی کار دے کنا کہ مثال دے ہو زید اتنے دے نو قریب کئی اور یہ ویسے ثواب ہم گٹم دا خبر غلط ہے دا کہ مثال یہ سرے چاہ سرکار کئی مثال یہ کہ نوکر دے کار کئی مزدور دے او مقام دا اگر زندو در دیاری مول کی مالک او دیو تلابیا دا وہ ایچر دالا ماستا دا کارو کو دالا در دا دا خبر ممکن دا چگن تنخواہ والی زندو در روپے دیاری والی او بیو تے چراکار ماں گوئے دالا در دا اوکر دا خبر منی دا خبر چل دا کار کی با مثال دالا رضا یا سوال دالا رضا خواہ دا چیتی دالا در دا اوکی اور اچانا ستم ہونے کی زکر چیتا دا اللہ دا رضا دا پارا کینو بے خوبے لچانا غواری نکنے نو بچا تلاج دیسی دا اللہ نے غوارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامتی نو نکڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چانا روخ دی صحابہ چانا گروخ دی ہوئے دا صحابہ انہ بعد زمانی خلقو لے لے امامان دیو چیوی دی کاغی دی چانا روخ دی دا سنے اما پا آغاز زمانے کیم دا سی مولیانو چاگی باغس دی پا دین باندے ملاتوں پہ کہو تو بادشاہ دربار کے وکیل ناصر بازل امامتیں نے بے کہو لے نور داد علوم بے خودل اور باقی بے غصر ہے لیکن در یہ تمہوں گو رکھا ہے جکم بتاریش کی درشی ہوئی در امام بنی فرام کرائے دو وقت دو چیز جسس اہدے دغو دشوے دے آفر دشوے آگوئے زین قبلو بادشاہ جیل کے چولے بجیل کی مرشوے رہے دا بسکنو ہے دا دلہ نے مبارک بنتے چی دری حیثی دکار دا فضل جن دری حیثی سلون میاں سے جہاد سلون میاں سے تجارت سلون میاں سے طالبان دا سبق خود دا خبر چاہ تنیر ہے دا خبر دنی مخیل نرازی چی سلے دیتا سوچو کی دا خلق کو بتاری کی دوچی دیتا ولی نہ ہوئے ہمیشہ پاک خلق چی گمی پا دین باندے غیرت کون کی دا دیر لگی قرآن اکثر ہوئے فقلیل لما یؤمنون دیر لگ منون کی نہیں نو بھئی دا غلق ہو بسیل آنچہ کنا دا غلق ہوئے نا ملے چھتا کسرت پسی دے اور قرآن اکثر ہوئے چھ بھئی کسرت چکم دی دیر بسیل اور دیر چیز دا اکثر گمراہر می قربا چھتا رانام کی راضی مجھے دیر بسی منڈا کیا نو لگو بسیل آنچہ گو را غلق ہو سکر دی دا غلق ہو خلقو چھ بدی میں غیرت کرے دے او خپل غټره دا خپل لګولې دا دا خپل کو نوم ژوند دې په تاریخ کې او اچا چې بدین باندې غټې کړې دی او دین نه تجارت جوړ کړو سوکشه دا غینو وسلی تاسو خیمه تا کتا سو دا د هغه خپل کو نومونه چې هغه دین خرج کړې دی او په دین باندې غټه کړې دا ځان یې خرج کړې دی دین یې خرج کړې دی او دارنګي دنیا پہ اگست سے لگا کر پیسی دے اوپر نور سنی متاثما تو پائے کی گئی ہو نم واخر چاو دا فلان کے بے ہاں یادی گے باپ پبا دوان نے چرا فلان کے دن فروش دن خرچ کرو نموری سے خوب خبر نظام خراب ہے پدی سے بانے خبر عزت خراب ہے جی. کسو کوئی دا ممکنہ نہ تھا گرانا تھا مجھے آگے بھی مثال الحمدللہ زمان مستاذ محترم دو گو رہی چاگی در تیسپین تیسال داغیو شعید و قرآن خدمت کے اندر رشان داغیو استادان اندر قشان دی خدمت کرد دی نیچان آغس سیدا نیچان خبری لگولی دی نیچان آغس سیدا چو قرآن رحمه اللہ تون امر بخبر باندی چکر تعلیم رید وزگار شوئے بے باغ دوران کی امر دیوبند کی باغت وزیفہ ملاوی دلا سکارنشپ باندی ہو وزیفہ سکارنشپ دوئی او داغه نه با چې کله راغله خپل کړی دا خپل مهنت مزدوري کړه په دې کې باغ او کړه یو ژوند دا کړه بل دې ته مت تجارت به په کې کوو پوښي او درڅو هم په کې کړی دي دورې په کې کړی دي تقریبا نه دې ته تل راغله وې یو سره کوي دا لا درزا د پر الله غل بیا همت ورکې او جسو کې کوي جسو کې نه کوي او بیا نه کښه ده خبرې کوي دا دې مازو کې فمن تدو آخرن نجات زیادہ اکرنے کی زیادہ نیکی اکرا مطلب پڑھے رو خلق کو باندے اس مثال وقتی خمانگوئے کہنا کہ اسرے رو جو می سی او نماخان پر او اس کی مائے روڑی اکری و زیادہ نیک پتا او آگا نیکی چلا غف دخپل حد نزیادی اگر مثال اسرے روجے طاقت دیجو روجے اونی والا ماخان پر او غریب باندے روڑی اکرا یا مثال روجے اونی والا لیکن ماخان پر او باندے روڑی اکری وداغی پر نسبت کے مثال کو یو پدی لسو باندیو خوڑا تو وہ دا غزیات دلی کی دا یو سرے دے روجی طاقت دینو دو یو پدی پلسو یو خوڑا دا زیادت دلی کی اکڑا مطلب دارے ومن تدو آخرن نچاد زیادت اکڑنے کی فو خیر اللہ ودا غرد پارا غرد بہتر دا زکر سواب کو ڈالا ڈیر ورکی کا ومن تدو آخرن نچاد زیادت اکڑنے کی فو خیر اللہ ودا غرد پارا وان تصوموا دا غد فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى تاکہ سر متعلق تھا اد چوی کہ اسڑے بیماری یا پر سفر باندھی اس لیے نو دے کہ بیماری حالت کی روزہ دپا دیشو یا سفر بارت کی روزہ نہیں ہوا تو سب کئی رمضان چکم میاس کی نشی داگے نہ بعد بدل روزی پورا کرے فعده من ايام اخرى اس دے ترغیب ور کئی پدی معنی کمیسال د بیماری حالت کې او ته چې زما طاقت شي چې دا روزه نیولې شه روزه نه خرابو ځکه د رمضان د میاشتې د روزي چې کوم ثواب لري دا ثواب غره بیا د رمضان نه بعد دیخه روزي هغه فرضیت پر ادا شي خو لیکن ثواب یې هغه څه نه دی د رمضان کې داری اوسې ثواب په ډبل ډبل لګا څه کار د فرض درجه او یاد درجه ته وشي د نفل ثواب د فرض ته وشي د څه مولد لري کار د رمضان د روزي چې کوم هغه ثواب دی دا بیا بعد کې نه د ترغیب ورکه اږي دا که مثال بیمار وي او د بیمارې په حالت کې دا شي وي چې مثال ته روزه نیولې شو یا مثال که سفر باندې وي ته چې سفر باندې سفر څه بنا اوس ګران دی ته اوس کو اسانه سفر دی په ایسي ګانو کې سره دی راځي او اوس یې سره دا وي چې سفر څه ګران کار پرې د خیر روزه وو نه سفر اگر سفر بارت کی دلو جو نیو ورادی بیمارے بارت کی دلو جو نیو ورادی مثال داری خبر کی وان دو سومو او قدا سلو جو نیو سی اور بیمارے کی یا پر سفر کی خیر لکم ورد سار جو پارا ہے کن جو دار من کچھے دا سکوئے گئے وان دو سومو او قدا سلو جو نیو سی بیمارے کی یا پر سفر کی خیر لکم ورد سار جو پارا ہے کن جو دار من کچھے دا سکوئے گئے یا ایو اللذی نامنو ایمان والو کتیبالی کونسی آپ کرشیوی پتا مکرشیوی پتا جوانی رو جی کما کتیبالی لدینا اگر سنگا چھو مکرشیوی با کسانیوں کرنے کو جو مخی حصہ چنو لہتا کم تک دوں خام خواہ جتا سو او یلی ادا لانا متقیان چھے ایا ممادودات کی حصول دشمیر دی فمن کانا ننکم نوار سوچیو بیمار نوار سوچیو ستا چنو مرید بیمار اوالا سفر نیا بسفر باندی فعید دن نو بدوان دشمیر دی من ایا من اخر دنو رجونا انہی نو رجو کے بیدا رو جیو نیسی وعلى الذين او باغ سان باندې یذيقونو لا یذيقونو چې طاقت نه لوي دی موږي فری دی ته په بده باندې فری دی دا ته هم مشین خورا پر کوم مشین دا بډا او روزي ونی ولا مقام دی بهشر باندې روډي فری دی بیا دا شې دی روزي هغه دا بیا دا شې یا بل معنا د شو کرستان وعلى الذين او باغ سانو یذيقونو چې طاقت نه لوي دی روزي او روزي ونی ولا فری دی ته په بده باندې فری دی دا ته هم مشین خورا پر کوم مشین دا یعنی دولت دی دی روزونی ولا عبادت بدلی دیو کر تمہا خام پیوگری بانے روڑی ہو کرا عبادت بانے روڑی ہو شی دعا نہ بول شی فطرانہ سرسایا چشری دلان خیالی گولا دا صرف صاحب نصاب باندے نہ رکھا صاحب نصاب آگے سرے جسو زکات دور کے اور بان کوئی چلو چما تر دو روپے چلے زکات دور کولے شو چلو فطرانہ سرسایا چنچا وس کی لگے ور کولے شو دا دے کولے نہ جی مثال چشری دلان معلوم ہی کنا چلو مثال زور کولے شو دا کوئی مدد کو صاحب نصاب نے دا باہر چاڑا چسو نے چوشڑے ور کولے شو فرمائی وجه قوال بين قوي مغل وان تسو خير لكم فما تدو اخر متجادات تقرني كي هو خير الله فلا قرا دل با وان تسو وقدا شروجي تو قدا شو روجو ني سي ا بيماري كي يد سفر بارن كي خير لكم ورا صاحب سبا ان كنت دارون كجري تاسو کوي